Szowska i Piotr Grabowski. Zapraszam, Waldemar Modestowicz. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już sobota, 15 kwietnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. O zwiększenie austriackiej pomocy dla Ukrainy apelował w Wiedniu prezydent Andrzej Duda. Ukraińskie zboże nie będzie płynąć do Polski. Szczegóły mamy poznać po weekendzie. Nowoczesne przepisy zamiast karty nauczyciela miałyby wejść w życie jesienią. Prezydent Andrzej Duda zaapelował w Wiedniu o zwiększenie austriackiej pomocy dla Ukrainy. Kwestia rosyjskiej inwazji była najważniejszym tematem rozmów polskiego prezydenta z władzami Austrii, prezydentem tego kraju oraz kanclerzem. Austria jest państwem neutralnym, dlatego na Ukrainę wysyła jedynie pomoc humanitarną. Z Wiednia relacja Wojciecha Cygierskiego. Podczas spotkania z prezydentem Austrii Andrzej Duda mówił, że Rosja musi zostać powstrzymana, gdyż może stać się zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całej Europy. Polski prezydent dziękował w Wiedniu za dotychczasową pomoc austriackich władz dla Ukraińców i prosił o jej zwiększenie. Apelujemy o to, żeby w miarę możliwości Austria wysłała tego rodzaju pomocy więcej, bo jest tam na nią ogromne zapotrzebowanie. Kilka dni temu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apelował do Wiednia o pomoc w rozminowywaniu kraju. Prezydent Austrii Aleksander van der Bellen mówił w czasie spotkania z polskim prezydentem, że austriackie władze będą się nad tym zastanawiać. Jesteśmy w trakcie rozpatrywania tej prośby złożonej kilka dni temu. Zadbam o to, żeby ta kwestia nie poszła w zapomnienie. Austriacki prezydent podkreślił też, że jego kraj odnowił do tej pory zniszczone przez Rosjan szkoły i szpitale na Ukrainie i przekazał generatory prądu. Z Wiednia Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ukraińskie zboże nie będzie płynąć do Polski, poinformował wieczorem minister rolnictwa Robert Telus. Rozmawiał przez telefon ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Dodał, że w poniedziałek zostaną ogłoszone szczegóły. Minister Telus poinformował, że tego dnia ukraiński minister rolnictwa przyjedzie do Polski. Dalsze dostawy broni dla ukraińskich sił zbrojnych omówił prezydent Wołodymyr Zełenski z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Politycy zgodzili się, że przyspieszenie dostaw sprzętu wojskowego może przyczynić się do szybszego zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją. W wieczornym wystąpieniu prezydent Zełenski mówił również o planie przystąpienia jego kraju do NATO. Odbyłem ważne spotkanie w sprawie integracji euroatlantyckiej, w sprawie nieuchronnego połączenia potencjałów Ukrainy i NATO. Oczywistym jest, że Ukraina ma swoje miejsce w NATO. Nie chcemy już iluzji, jaka do tej pory wstrzymywała nasze wstąpienie do sojuszu, marnując czas nasz i naszych partnerów. Podjęliśmy już odpowiednie kroki. Rozrobiamy odpowiednie kroki. Jesienią ubiegłego roku prezydent Ukrainy poinformował, że Kijów stara się o przystąpienie do NATO według przyspieszonej procedury. Sojusz podkreśla, że każdy ewentualny członek, w tym Ukraina, musi przejść odpowiedni proces. Minister edukacji Przemysław Czarnek mówił w TVP Info, że kartę nauczyciela trzeba zastąpić nowoczesnymi przepisami wzmacniającymi status tej grupy zawodowej. Te nowe przepisy miałyby wejść w życie jesienią. Minister przypomniał, że karta nauczyciela to dokument jeszcze z czasów PRL-u, który nie przystaje do wymogów współczesnego systemu oświatowego. Karta nauczyciela z 1982 roku ze stanu wojennego jest absolutnie przeregulowana i jest nieczytelna. Kto czytał kartę nauczyciela wie, że te przepisy tam zapisane są absolutnie nieczytelne i trzeba w tym sensie zlikwidować kartę nauczyciela, żeby zastąpić ją w przyszłej kadencji nowoczesnym aktem prawnym regulującym w sposób klarowny sytuację, status zawodowy nauczycieli. Absolutnie nie gorszym, tylko jeszcze lepszym. Minister nie zgodził się z zarzutami kierownictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, jakoby zapowiedź likwidacji karty nauczyciela miała pogorszyć status zawodowy pedagogów. List w sprawie rozporządzenia metanowego wysłali górniczy związkowcy do 700 europarlamentarzystów. Nowe unijne prawo zakłada obniżenie norm emisji metanu, których nie spełniają polskie kopalnie. W przypadku ich przekroczenia zakłady górnicze musiałyby płacić wysokie kary, co zdaniem związkowców przyspieszy zamykanie kopalń. Pod listem podpisali się związkowcy z Solidarności, Związku Zawodowego Górników i Kadry. Strona społeczna zaapelowała o usunięcie z rozporządzenia zapisów, które są zagrożeniem dla polskiego górnictwa. Ich zdaniem racjonalne zmiany w nowym prawie powinny polegać na wyłączeniu kopalni węgla kamiennego zaplanowanych do zamknięcia w najbliższych latach, a także kopalni węgla koksującego. Jak podkreślają związkowcy, projekt nowego unijnego prawa nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją i zaapelowali o głęboką opartą na faktach refleksję nad tym rozporządzeniem. Podkreślają, że przyszłość całego regionu zależy od wyników głosowania. W przypadku wprowadzenia prawa w obecnym kształcie w branży górniczej i firmach z nią powiązanych pracę mogłoby stracić nawet ponad 200 tysięcy osób. Materiał przygotowała Joanna Opas. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę zachmurzenie duże i całkowite w centrum i na północy kraju. Okresami opady deszczu, z kolei na południu możliwe są większe przejaśnienia i tam mogą wystąpić burze. Termometry pokażą od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, do 15 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po północy. Anagram Margana. Dobry wieczór, mówi Michał Margański, kłaniam się Państwu nisko. Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Początek naszego spotkania wypełnił utwór śpiewany przez Edmunda Fettinga do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Powód? Wydaje się oczywisty, bo jak ustaliliśmy kilkanaście lat temu, kwiecień to czas komedy. W kwietniu bowiem obchodzimy kolejną rocznicę urodzin, jak i tragicznej śmierci tego wybitnego kompozytora. W związku z tym we wszystkich kwietniowych anagramach proszę się spodziewać muzyki pianisty, zarówno tej napisanej na potrzeby filmu, jak i tej stricte jazzowej. Zresztą wtedy, kiedy Komeda tworzył, sprawa była dosyć oczywista, to znaczy bez problemu można było wskazać, co jazzem jest, a co obok niego nawet nie leżało. Mówię o tym, ponieważ mam pewien intrygujący problem z określeniem gatunku, w którym pływają nasi najważniejsi dzisiejsi bohaterowie, czyli panowie, o których jest coraz głośniej i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie jeszcze głośniej. A myślę o trójmiejskim Immortal Onion, zespole z dosyć ciekawą nazwą, którą tak tłumaczy Ziemowit Klimek, basista, kontrabasista i mugowy basista grupy. W momencie, w którym ją układaliśmy, to chłopcy, czyli Wojtek i Tomir, jeszcze byli przed maturą. Fakt, że to są dwa przeciwstawne słowa, jedno bardzo przepełnione patosem, a drugie totalnie burzące ten patos. A o to trochę nam chodzi, żeby sztukę, która teoretycznie chciałoby się ją trzymać na piedestale, właśnie z tego piedestału ściągać. Ma przecież jeszcze cebula, ma warstwy, wywołuje płacz i tak dalej. Jest memem, a my żyjemy w kulturze memów i z niej totalnie wychodzimy jako nasze pokolenie przynajmniej, więc... Myślę, że to się trzyma kupy jakoś. Czy trzyma się kupy? O tym przekonamy się w drugiej godzinie naszego spotkania, kiedy przywołam muzykę, jak i wywiad, który miałem przyjemność zarejestrować w czwartek rano, czyli kilka godzin po występie zespołu w jednym z warszawskich klubów, gdzie doszło do prezentacji kilku utworów z najmłodszej płyty Immortal Onion, zatytułowanej Screens. Orange Moons to jeden z utworów najmłodszej płyty Immortal Onion zatytułowanej Screens. No a sam zespół powstał w roku 2016 i powstał jako trio, pozbawiony jednak tego seksownego, aksamitnego saksofonu. Po kilku latach do grupy dołączył saksofonista właśnie, który w trakcie środowego koncertu, w jakim miałem przyjemność uczestniczyć, owszem, grał na tym saksofonie, ale momentami zamiast saksu słychać było gitarę. Jak to możliwe? Całą zagadkę rozstrzygniemy w drugiej części naszego spotkania po godzinie pierwszej. A do tego czasu, drodzy Państwo, sporo fortepianu i to zupełnie jakoś bezwiednie się ułożyło. Właściwie układając dzisiejszą playlistę, stawiałem przede wszystkim na modalność, na swoistą rytmikę, która właśnie najczęściej, przynajmniej w muzyce jazzowej, uwypuklona jest właśnie dzięki fortepianowi, perkusji i kontrabasowi, basowi. A ten fortepian, który w tej chwili już Państwo słyszą, to jest fortepian Nicka Barcza, czyli, no właśnie, trudno powiedzieć, czy jazzmena, czy może improwizatora, a może po prostu dżentelmena, który lubi eksperymentować. Bardzo charakterystycznie rozpoczyna się ten utwór. Utwór, tak jak wszystkie pozostałe z tej płyty, zatytułowany Modułem. To jest moduł 36. Na płycie, którą trzymam w rękach, jest ich 5. A zespół owego dżentelmena to Ronin. Ronin Nicka Barcza w programie trzecim. Z bardzo charakterystycznym, modalnym, momentami minimal musicowym rytmem. To jako wstęp, jako preludium do kilkudziesięciu minut z muzyką fortepianową właśnie, ale nie tylko. Bo obok Nicka Barcza w tym utworze, który gra właśnie na fortepianie, pojawi się również kontrabas, klarnet basowy, perkusjonalia i perkusja. Nick Barcz i jego Ronin. myślę, że pomysł na tytułowanie kolejnych utworów modułami jest idealny, bowiem czy właśnie z modułem nie kojarzą się Państwu tego typu kompozycje. W programie trzecim moduł 36, czyli jeden z pięciu utworów tworzących album Stoa, wydany przez monachijski ECM w roku 2006. I muszę przyznać, że jest to jeden z tych przykładów, kiedy muzyka najlepiej smakuje mi z płyty kompaktowej, a nie z winylu. Bynajmniej nie z powodu motta ECM-u, czyli najpiękniejszych dźwięków obok ciszy, co z powodu tego krystalicznego smaku muzyki. Tak bowiem na wstępie smakuje twórczość tego szwajcarskiego pianisty, kompozytora, producenta i jazzmena Nicka Barcza. No właśnie, jazzmena. Czy w kontekście wybrzmiałego utworu powiedzieliby Państwo o nim, że jest twórcą jazzowym? Przyznam, że ja chyba nie, ale posiłkując się myślą Wojciecha Karolaka, czyli powiedział kiedyś, że jazz to jest muzyka grana przez jazzmenów, więc w tym kontekście pewnie spokojnie można powiedzieć, że posłuchaliśmy muzyki jazzowej, ale pewnie gdyby przyszedł specjalista i stwierdził, że to ma więcej cech minimal music, to też bym się zgodził właśnie z taką tezą. Anagram Morgana. A w nim wszystko przez Krzysztofa Komedę-Trzcińskiego, czyli przez fortepian. Fortepian bowiem będzie nam towarzyszył przez najbliższe kilkadziesiąt minut. zawsze wzrusza mnie ten utwór. Wuppertal, kompozycja Grand Brothers, czyli duetu niemiecko-szwajcarskiego, tworzonego przez Erola Sarpa i Lukasa Fogla. Panowie opracowali bardzo taki charakterystyczny, innowacyjny system, który widać dosyć dobrze podczas ich koncertów. Mianowicie system polegający na tym, że no tak, jeden gra na fortepianie, a drugi dzięki temu, co wymyślił, czyli dzięki wielu młoteczkom, kowadełkom spiętym razem z elektroniką, wydobywa z tego fortepianu dźwięki, zarówno fortepianu, jak i fortepiano podobne, bo pewnie można by było ulec temu złudzeniu, że to może gdzieś tam klawesyn się odzywa. Nie, to jest tylko i wyłącznie fortepian obstawiony całym szeregiem mikrofonów, różnych kowadełek i wyciągają niejako w czasie rzeczywistym ten dźwięk i preparują go dzięki programom komputerowym. A ich twórczość, no cóż, inspirowana jest często ważnymi przedstawicielami nowej muzyki, takimi jak na przykład John Cage czy Alvin Lucier, ale też panowie inspirują się Minimal Music Steve'a Reicha. Przypomnę może, że kilka lat temu Grand Brothers wystąpili w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś przywołuję dwie pierwsze płyty obu dżentelmenów, czyli muzyków, którzy powołali do życia Grand Brothers w roku 2011 w Düsseldorfie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Tak w programie trzecim brzmi sobie preparowany fortepian. Preparowany, czyli nie gotowany, tylko taki pozmieniany. A całość tego konceptu wprowadził dawno temu John Cage. A Errol Sarp i Lukas Vogel jakby rozbudowali cały ten pomysł i stworzyli cały mechanizm. Mechanizm będący zamontowany na takiej charakterystycznej ramie, która wystaje ponad fortepian. W tym wszystkim znajduje się 20 kilka elektromechanicznych młoteczków, które uderzają nie tylko w strunę, ale także w sam fortepian, w pudło, przekształcając instrument w pudło rezonansowe, takie trochę podobne do gitary. Do tego wszystkiego przeróżne cewki, łuczki. To wszystko sprawia, że ta muzyka troszkę przypomina momentami syntezator. Ale to nie jest synteza dźwięku, tylko wszystko dzieje się mechanicznie. Zatem jeśli będą mieli Państwo okazję gdzieś zobaczyć obu dżentelmenów w akcji, to bardzo, bardzo polecam. Zwłaszcza, że oni podświetlają to jeszcze różnymi kolorami. Wygląda to wszystko magicznie, no a muzyka, sami Państwo słyszeli. Autopromocja. Obecnie jest światową gwiazdą, ale ćwierć wieku temu jej kariera dopiero nabierała rozpędu. To wtedy odwiedziła Trójkę. Kanadyjska wokalistka i pianistka Diana Krall. Thank you so much for having us here in Poland. Diana Krall w Trójce. Ten niezapomniany koncert na naszej antenie w niedzielę o 19:05. I love the east, I love the west, north and south, they're both the best, but I only love to go there as a guest, 'cause I love you. Autopromocja. Anagram Morgana.